Sayın yolcularımız, 9999 sefer sayılı New York uçağımızda seyahat edecek konuklarımız için son çağrıdır. Hey, rapçi. Hayallerini gerçekleştir. Seni New York'a götüreceğim. New York'a kadar yolumuz var. New York'a, New York'a. Müzik sandığın o çocuk cızırtı bak. Ağzınızdan salya akıyor, sızıntı var. Bu yüzden olamadı çoğunuz müziğin divası. Ne rapin rapmeni olacağım ne de tornavidası. Underground kazanamıyor, anlayan çok ama kötü boktu albüm yapıyor. Almayan yok, artık bir küfür edince kopar kıyamet çakarı. Amına kodumun rapçisi sanki Diyanet Bakanı. Commercial sevdasıyla değişiyor yeraltı. Dinleyen cahil maalesef beğeniyor her altı. Yoldan çıktı bizim dindar, 200 yol aldı. İçerken boğul inşallah Samsun 216. Rapin adamı olmak biraz zor bak aslanım. En yakın zamanda nasılsa bir yerde sana rastlarım. Bana öğretti ama kendi unuttu sanırım el. İlhamı herhalde kısa zaman sonra dikkat değeriz Selvan'ı. Eğlenip katat diye sana plak alasın var. Kendini rap tanrısı sanan birçok rapçi var. Yaptığın kalıplaşmış birçoysa marjinal. Samandan beynini zorlamak geriliğe yol açar. Senden iyi rap yapar köyümdeki bahçıvan. Hala rap zihniyetin barikat ve kartel. Tem rüzgarları estirip olmuşun entel. Sen oyuncu olacağım diye akıtır kenter. Odasında kahve yudumlar Müşfik Kenter. Yaptığım hata yok ama tamam suçlu biriyim. Boynuz kulağa geçti bu arada böyle bir. Doğru alışkanlıkları bıraktı şu an birisi. O şimdi köpek öldüren bir şarapla dirilsin.